Modern idők. A Petőfi Rádió multimédiás műsora. Történetek az információ szuperstrádán. Modern idők. Pénztárcakeresés a CD-romon. Várjál még egy kicsit, én még pénztári, valahogy nem akarom ezt megtalálni itt a T betűnél, a pénznél. Várjál, akkor még gyorsan megnézem a tárcánál. Ezután áruház a számítógépben, avagy virtuális bevásárlás. Végül honlapozgató és infomán hírek. Tartsanak velünk! Jó szörfelést kívánok az Amerikában, Ausztráliában, Afrikában, Ázsiában vagy Európában élő hallgatóinak is, mert hogy a modem időket az interneten is lehet hallgatni. Adásunkkal egy időben az iNet homepage-éről, utána pedig az Internetto online magazinból lehet megtalálni a műsor felvételét. Ha pedig valaki olvasni is szeretné adásaink szövegét, akkor keresse fel a CompuServe Magyarország fórumát. Nyelvész képzettségű barátom Bódi Zoltán nemrégiben igazi szakmai csemegéhez jutott. Egy olyan CD-lemezt próbálhatott ki, amelyen megtalálható a legfontosabb magyar anyanyelvi könyvek tartalma. Gondolt egyet és arra kérte Vas Zoltánt, hogy a számítógép előtt rendezzenek egy kis versenyt, mivel lehet könnyebben boldogulni, a könyvvel vagy a CD-vel. Próbáljuk most úgy használni az anyanyelvi könyves polcot, ahogy feltételezésem szerint valóban használhatják. Képzeljük el, hogy én most levelet írok, és nem jut az eszembe, hogy kell leírni azt a szót, hogy pénztárca, külön vagy egybe. Hát ez most egy triviális példa, de adjunk egy kis fort a számítógépnek. Kedves, próbálkozunk meg veletek, kezd a könyvön, én kezdem a gépen. Na, majd megbeszéljük, hogy mit csináltunk. Na, én a bal kezemmel elkezdem lapozni itt a szabályzatot. Hát ez félkézzel is menj, azt mondja a PPP, ez az S, ez a P itt van. Én a már P betűnél vagyok. És meg is találtam a pénztárcát. Várjál még egy kicsit, én még pénztári, valahogy nem akarom ezt megtalálni itt a P betűnél, a pénznél. Várjál, akkor még gyorsan megnézem a tárcánál. De te már megtaláltam? Én megtaláltam, és ráadásul most veszem észre, hogy két különböző könyvbe keresünk, mert a helyesesi szabályzatba keresel, én meg a helyesesi készszótárba. A CD-rom ezt is tudja, hogy ha... Mind a kettő benne van, tehát benne van a szabályzat is, meg a készszótár is. Most én azért kerestem itt, mert tudom azt, hogy a kéziszótárban több szó van példaként benne, mint a szabályzatban. Tehát itt az az esetőségem van, hogy többet találok. Tehát meg is találtam, tárca, tárcája, tárcái. Tehát a tárcának különböző ragozásai, pénztárca, miniszteri tárca. Na most én azt gondolom, hogy jó, akkor keresünk ugyanazon. Közben én is megtaláltam. Gratulálok, itt két-háromszoros idő alatt. Na most a helyesesi szabályzatban, hogyha belemegyünk és itt is megkeressük, most itt is megtaláltam, és itt annyival több, mint a helyesesi szabályzat, hogy a ugyanúgy tárca, tárcája és így tovább pénztárca, miniszteri tárca, de ebben a sorban két darab szám is található, egy 128C és a 129. Igen, tehát ez a szabálypont, ami a rendes akadémiai szabályzat szógyűjteményében is megtalálható, a 129-es pont lesz. Egy egér nyomással előjött az alárendelő kapcsolatok jelentés tömörítő összetételek című szabály, amelyben az alárendelő eseteknek különböző változatai. Közben én is megtaláltam. Ezt már látod, gyorsabban ment. Hát ebből látszik az a dolog. Ez azért van, mert ugye azt tudod, hogy sorban vannak az ók, számok, elég jól látható a szám, gyorsan megtalálod. De amikor már apróbbat kereste a pénztárcát, akkor a szöveg közben sokkal nehezebb megtalálni, hiszen nem az első volt a sorban, hanem belül volt. Most itt a számítógép verhetetlen ezen a területen. Na, akkor nehezítsük meg a helyzetet, bár így is vereséget szenvedtem, és nézzük meg azt az anyagnévi összetételt, hogy bőrpénztárca. A szavak keresésén beírom azt, hogy bőr, és mondjuk első lépésben, mivel itt az alsó ablakban minden bőrrel kezdődő szó egymás után ABC-ben látszik, elejtek megnézni, hogy egyáltalán benne van a pénztárca. Vigyázz, mert én közben lapozok. Húha, de most én azt már tudom, hogy ebben a könyvben, a szabályzatban nincs benne a bőrpénztárca, hiszen a... Honnan tudod? Hát az ABC szerinti részben a bőrönd, börtön, börtöncella, igen, börtön, itt kellene lenni. Itt már túl vagyunk rajta. Egyébként viszont én sem találom itt. Célszerű azt csinálni, hogy keresünk egy ehhez hasonló szószerkezetet. Hát szerintem válogatán a bőrúti táska. Itt jól látszik, hogy ezt külön kell írni. 115-ös pont. 115-ös szabály vonatkozik rá. Alárendelő kapcsolatok, anyagnévi jelzős kapcsolatok, minőségi jelzős. Igen, megtaláltam én is. Be kell, hogy valljam, tényleg megvert a számítógép. Talán nem annyira szokott előtérbe kerülni, hogy a számítógépes rendszeren keresztül még biztos lehetek is abban, hogy benne van, vagy nincs benne. Ha benne van, akkor biztos megtalálom, és minden helyen, ahol egyáltalán előfordul. Ha meg nem találom, akkor nyugodtan lerakhatom a könyvet, illetve a számítógépes rendszert, mert arra a kérdésem, amit kerestem, sem ez, sem a könyv biztos nem válaszol. Könyv esetében, amikor tudom, hogy nem csak sor elején lehet, hanem máshol itt, bizonytalan maradt, hogy esetleg nem voltam figyelmes, stb. Sokkal több időt ilyen fölöslegesen is eltöltök, főleg olyan információ keresésén, hogy végül is nincs benne. Ebből a szempontból is sokkal nagyobb biztonságot ad a számítógép. Kaptam egy elektronikus levelet a New York-i ismerősömtől, Szelinger Rudolftól, amelyben arról tudósított, hogy egy nagyon érdekes bemutatón vett részt. Azt írta, hogy egy 6-7 hónap múlva megjelenő technikát látott, amellyel otthon bejárhatunk egy teljes áruházat. Kérem, hogy élményét mondja el önöknek is. Ez talán a jövő lesz, de ez a nagyon közeli jövő, és minden bizony lesz, meg fog történni. Gyakorlatilag, amit én láttam ebben a virtuális áruházban, ami nem is csak egy áruház, hanem szinte egy ilyen áruház utca, vagy egy áruház környék, áruházak sokasága is lehet, ez úgy néz ki, hogy a CD technológia és a internetnek az összekapcsolása képen fog ez megtörténni. Amit én láttam ezen a demonstráción, amely még nincs készen, de már elég jó működőképes állapotban van, az úgy néz ki, hogy elkövetkező vevők nem csak egy ilyen papírmagazint kapnak már, mint eddig, amit kiküldenek címükre, hanem abban esetekben lesz egy CD-lemez is, amit csak betesz a számítógépébe, és akkor körülnéz az áruházban. Ebben a CD-lemezzel lesznek az áruházak, az utcák, amelyet interaktív módon lehet körbejárni, benézni az áruházon, megnézni az árut, esetleg fölpróbálni. Nem úgy, mint eddig a magazinokban, csak megnéztem a fényképet az árunak, ugye, hanem ez esetben le tudom emelni a polcról, körbe tudom forgatni, sőt rá tudom próbálni egy próbaruhára. Ez hogyan néz ki? Hogy mit jelent az, hogy kezembe tudom fogni? Nem, szóval csak rá kattintasz, és akkor tulajdonképpen körbe, a egérrel körbe tudod forgatni az árut, vagy van egy olyan parancsszó is, hogy hát ugye rá akarod próbálni egy modern esetleg. A képernyőn van egy baba, ugye, egy próbababa, amire a számítógép ráteszi azt az árut, hogyha a ruháról van szó. Ha kívánod. Na és természetesen ez mindig ezek az áruháznak a kívánságára, hogy milyen gazdag legyen ez a program. Tehát van, amelyik áruház csak azt, hogy mutassuk be az árut, azt lehessen külre fogni. Van, aki zenét akarna rátenni arra, hogy közben még zene is legyen esetleg, hogy jobban tudja bemutatni az árut. Sőt, egy kis aláfestő szöveg is lehet, hogy az árut jobban eladni. Ez a gyakorlatilag a grafika és a videó, tehát a multimédia az a CD-ramon lesz. Az interneten lesz a szöveg és a megrendelés. Mert ugye az internet, ez az a problémánk az internettel, hogy tulajdonképpen lassú, még egy gyors modemmel is. A grafikák, a videók, a hangok, azok elég lassan töltődnek le. Na most ezzel itt házasították össze a CD-ROM technológiát az internettel. Az internet lesz a szöveg csak, a megrendelés, tehát a szöveg, a CD-ROM lesz a magazin. Magyarul ezt, hogy egy kicsit másik megvilágításból nézzük, akkor ez azt is jelentheti, hogy az áruháznak az arca, vagy mondjuk homlokzata, amit ugye kívülről látunk, illetve bent az üzletnek a kinézete, az kerül a CD-romra, és maga a tartalom, amit megrendelhetünk, vagy amit megtudhatunk arról a bizonyos területről. A megrendelés történik, és a kitöltendő űrlap, hogy így mondjam, az jön az interneten. És hát ma már itt az Egyesült Államokban azt hiszem, hogy a statisztika szerint valami 2,5 billió dolláros áruvásárlás történik interneten keresztül. Tehát ez egy robbanásszerű dolog lesz, hogy elkövetkezendőben. Modern idők. Honlapozgató honlányunk rendes évi vizsgaszabadságát tölti, ezért most egy honlap ajánlatunk lesz, mégpedig infomanusunktól Lengyel Rolandtól. Nagy segítség lehet a kezdő e-maileseknek a Drótposta legújabb webtelefonkönyve, ahova bárki feliratkozhat, akinek elektronikus levél címe van, tehát már akár én is. Még nem tetted meg? Még nem. A feliratkozás teljesen önkéntes, mint ahogyan a foglalkozás, háromdimenziós cím, telefonszám megadása is választható, azaz opcionális. Sőt, kulcsszavak alapján kereshetünk is. Tehát mondjuk beírom, hogy riporter vagy műsorvezető Szilágyi Árpád, és akkor kikeresgeti. Ezt ki fogom próbálni. Persze, aki attól fél, hogy kap egy sereg nem várt hirdetési ajánlatot, mint arról, mint a modern időkben már elég sokszor szó volt, hogy kapunk cégektől ajánlatot, hogy rendeljünk meg ezt vagy ezt. Tehát nem kell félni, ugyanis a rendszer csak a megfelelő nevekre, kulcsszavakra keres, és 5-nél több találatot nem közöl. Szerintem érdemes felkeresni, az a címe, hogy www.drótposta.hu, hát a nevében is benne van a cím. Hogyha valaki nem tudta fölvenni ezt a címet, akkor keresse fel a Modern Idők hálózati oldalát, azaz honlapját. Ahol már egyébként ezek a hírek is olvashatók. És a honlapozgató honlapon megtalálható ez a bizonyos honlap is, illetve annak a címe is rá kell kattintani, és oda mehetünk a Drótposta címe, és akkor következzenek az infomán hírek. A high-tech generation gyerekeinek immáron nincs szüksége többi holmi szőrös házi állatkákra ahhoz, hogy megtanulják, mi az a gondoskodás. Ugyanis Japánban már kapható, igaz az eredeti ár 20-szorosáért, a Tamagotchi nevű kibernetikus hobbi állat, ahogy a hírben szerepelt. A szeretnivaló tojás a vásárlás pillanatában még tojás állapotban látható az LCD kijelzőn. Innentől akár egy szép tyúk is lehet belőle, feltéve a gazdája megfelelően gondozza, ugyanis a madarat etetni kell, játszani vele, különben elpusztul, mint egy szabályos rendes állatka. Ha megfelelően gondoskodunk róla, a megfelelő gombok szakszerű nyomogatásával, akkor még egy elektronikus dalt is kicsikarhatunk belőle. A most már hiányciknek számító kiberállatot érdekes módon nem csak a középiskolások, hanem a titkárnők és elektronizált családanyák is előszeretettel babusgatják. És végül egy hírben négy jó hír a Star Wars, a csillagok háborúja a rajongóinak. Tavasszal jelenik meg a Dark Forces 2, amelynek fejlesztése felett George Lucas személyesen bábáskodott. Vagyis aki a rendezője a filmnek. Így van, aztán lesznek új Yoda kalandok az Indiana Jones Star Wars verziójában. Várhatóan megjelenik a Rebellion, amely az első Star Wars univerzumban játszódó stratégiai játék lesz. Végül pedig piacra kerül a V-Vian kontra TIE Fighter játék is, amely az űrharcot szimulálva egy csillagharcos gép belsejében játszódik. A részletek pedig elolvashatók a legújabb Other Side magazinban. Műsorunk hangfelvételét az Internet Online magazinból is megkereshetik, tartalmát pedig a CompuServe Magyarország fórumában olvashatják el. Elektronikus címünket megtalálják a rádió és televízió újságban is. A Modern Idők a Petőfi Rádió intermédiás műsora legközelebb február 6-án jelentkezik, amikor is Magyar Bálint miniszter lesz műsorunk vendége. Addig is izgalmas számítógép kalandokat kívánok! Modern idők.